وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا الكتاب من الكتب العظيمة التي تبين بعض الأحكام الخاصة بالمرأة المسلمة. الأصل أن المسلم والمسلمة في الأحكام الشرعية سواء، لا فرق بين المسلم والمسلمة، بين الذكر والأنثى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد بجاء الله تعالى آية مخصوص دور صلاة وسلام onun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ashabının üzerine ve onlara kıyamete dek uyan, iyilikle uyanlara olsun. Bugün sizlerle beraber okuyacağımız bu kitap faydası bol, önemli bir kitap. Bayanlarla ilgili bazı hükümler içermekte. İnşallah bunu okuyacağız. Aslında dinimizde, fıkıhta ve dinimizde genel olarak kadınla erkek arasında bir fark yoktur. Her biri genel manada hükümlere iştirak ederler. Allahu Celle ve Ala beyyen hada'l asl bi kavlihi tebaraka ve teala men amila salihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. فإذن الذكر والأنثى سواء في الأحكام من حيث الأصل. Evet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ister erkek olsun ister kadın olsun salih amel işleyen her mümin cennete girecektir. Yani kadınla erkek arasında bu manada salih ameller işleme konusunda bir fark yoktur. وَالنَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَرَّرَ هَذَا فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ. Aynı şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam da sahih olan sünnetinde kadınlarla erkekler arasında bir farkın olmadığını ifade edip şöyle buyurmuştur. Kadınlar, mümin kadınlar, erkeklerin öz kardeşleri gibidir. Yani hükümde aynıdırlar. Ve innemâ khassâşşâri'u el-mer'ate'l-muslime bi-ba'zi'l-ahkâm nazaran li-hilqatihâ ve-li-hâcetihâ el-khâssâ bi-ba'zi'l-ahkâm. ونحن سندرس هذه الأحكام بإذن الله جل وعلا ونبين ما هو خاص بها وما هو مشترك لها وللرجال. Evet, dinimiz kadının yaratılışını göz önünde bulundurarak onu erkekten ayırarak bazı hükümleri sadece ona has kılmıştır. Bizler inşallah bu kitap aracılığıyla kadınlara has olan, kadınları ilgilendiren meselelere değineceğiz. Aynı şekilde erkeklerle beraber ortak hükümlere sahip oldukları hükümlere de değineceğiz. والآن إن شاء الله تعالى يقرأ أخونا الشيخ يونس وإذا أحد منكم عنده استفسار يرفع يده وإذا أنا عندي تعليق أقول له صبر صبرت صبرت خلاص. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ترجمت هذا الإبراهيم. الحمد لله رب العالمين. مؤلف kitabında diyor ki ikinci bölüm kadının bedensel süslenmesine ait hükümler. 1. Kadının kendisine has fıtri bir takım hasletlere riayet etmesi gerekir. Tırnaklarını kesmesi ve buna gereken dikkati göstermesi ona yakışan bir şeydir. Çünkü tırnakların kesilmesinin sünnet olduğu hususunda İlim adamları icma etmişlerdir. Diğer taraftan bu, ilgili hadisi şerifte varit olmuş fıtratın özellikleri arasında yer alır. Tırnakların kesilmesi temizlik ve güzelliktir. Uzamaya terk edilmeleri, şekil bozukluk... Sabr. Zekara şeyh rahimahullah, hâzel hukum huve am lirricali ve nisa. Lakin innemâ erâdet tenbih lianne ba'dan nisve تطيل ظفرها قصدا أو تركب ظفرا صناعيا وهذا كله مخالف للشرع. Evet, şeyh burada sadece kadınları ilgilendiren bir hüküm değil. erkeklerin de ilgilendiği, erkekleri ilgilendiren bir hüküm zikretmiştir. Kadınlarla erkeklerin ortak olduğu bu hüküm, yani tırnakların uzatılması konusunda ikisi de aynı hükme tabidir. Ancak şeyh burada kadınlara özellikle vurgu yapmasının sebebi şundan dolayıdır. Çünkü genelde tırnaklarını kadınlar uzatmakta. Kadınların bu şekilde tırnaklarını uzatması yahut yapay, yani takma tırnak takmaları caiz değildir. Genelde bunlar kadınlar tarafından yapıldığı için şeyh burada bunu tembih etmiş, bunu uyarmıştır. Tırnakların kesilmesi temizlik ve güzelliktir. Uzamaya terk edilmeleri şekil bozukluklarına sebep olduğu gibi yırtıcı hayvanlara benzemektir. Tırnakların altında kirlerin birikmesine sebep olur, suyun tırnakların altına ulaşmasına engel teşkil eder. Bazı kadınlar kafir kadınları taklit ederek ve sünneti bilmediklerinden tırnak uzatma belasına kapılmış bulunmaktadırlar. Kadının koltuk altı ve etek kıllarını izale etmesi sünnettir. Çünkü bu hususta varit olmuş bir hadis vardır. Ayrıca bu bir güzelliktir. Daha güzel olanı bunun her hafta yapılması yahut da 40 günden daha az süre bırakılmamasıdır. Sabret. Yani ahz şa'r للرجل والمرأة في كل أسبوع سنة وأما إذا جاوز الأربعين فحرام يأثم الإنسان سواء كان رجل أو امرأة سواء كان ظفرا واحدا أو أكثر. Evet, gerekli yerlerdeki kişinin kıllarını alması, kadın olsun erkek olsun yahut tırnaklarını kesmesi, her hafta kesmesi sünnet olan budur. Ancak en uzun süre, kesilmesine izin verilen en uzun süre ise 40 gündür. Yani bu 40 günle sınırlandırılmıştır. وَيَدُلُّ لِهَذَا حَدِيثُ أَنَسْ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُ قَالْ وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ 40 يَوْمًا. Yani اِذَا زَادَ عَنْ ذَٰلِكْ يَحْصُلُ الْإِثْمِ. Evet. Bu söylediğimizin delili ise Enes radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadistir. O, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu aktarır. Der ki, Aleyhisselatü Vesselam, şöyle anlatır Enes radıyallahu anh, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, saçlarımız ve tırnaklarımız konusunda bizi 40 günde sınırlandırdı, diyerek Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki hükmünü bize aktarmıştır. Bu da bize şunu ifade eder, 40 günden sonrası haramdır. Kişi bunu yaparsa günaha girmiş olur. Kıraatin. 2. Saçları, kaşları hususunda yerine getirilmesi istenenler, yasaklar, kınamalar, kınalanmak ve saçı boyamanın hükmü. A. Müslüman hanımlardan saçlarını uzatmaları istenilmektedir. Zaruret olmaksızın saçını tıraş etmesi haramdır. Hicaz müftülerinden Şeyh Muhammed İbrahim şöyle demiştir. Kadınların saçlarını tıraş etmeleri caiz değildir. Çünkü Nesai'nin Sünen'inde senedini de zikrederek Ali radıyallahu anh'tan rivayet ettiği hadis bunu gerektirmektedir. Aynı hadisi El-Bezzar senedini kaydederek Müsned'inde Osman radıyallahu anh'tan İbn Cerir de senedini kaydederek İkrime radıyallahu anh'tan rivayet etmiş bulunmaktadırlar. Bu hadiste şöyle demektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının saçını tıraş etmesini yasaklamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yasak, nehi, buyruğu nakledilecek olursa onun aksine bir başka rivayet varit olmadığı sürece haram olmayı gerektirir. Molla Ali el-Kari Mişkat Şerhi el-Mirkat da şöyle der. Kadının saçını tıraş etmesi yasaklanmıştır diye buyurulması kadınlar için örüğün şekil ve güzellik bakımından, erkekler için sakal gibi oluşundan dolayıdır. Süslenmek amacıyla saçını uzatan kadın saç bakımını yapamıyorsa, saçın fazla olması ona sıkıntı veriyorsa kısaltmasında sakınca yoktur. وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يرى أن المرأة إذا حلقت رأسها فإن ذلك من المثلة وهو حرام، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، أن حلق المرأة لرأسها من غير حاجة محرم لا يجوز. Evet, kadının ihtiyaç dışında saçını kazıması caiz değildir. Bu dört mezhep imamının görüşüdür. İmam Malik rahimahullah kadının ihtiyacı olmadan saçını kesmesini vücudundan bir aza koparmaya benzetir. Ve böylece onun caiz olmadığını ifade eder. وقد جاء أيضا أن حلق المرأة لشعر رأسها لغير حاجة أن ذلك من صفات الخوارج الذين يرون جواز ذلك بعض الخوارج. نعم. Evet, aynı şekilde ihtiyaç olmaksızın insanın saçını kesmesi bu vasıf haricilerin yani bazı haricilerin özellikle yapmış olduğu bir harekettir. O yüzden onlara benzememek adına ihtiyaç dışında yapılmaması gerekir. Ne? Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra hanımlarından bazıları böyle yapıyordu. Çünkü onlar peygamberin vefatından sonra süslenmeyi terk etmiş ve saçlarını uzatmaya ihtiyaçları kalmamıştı. Kadının kafir ve fasık kadınlara yahut erkeklere benzemek maksadıyla saçlarını kesmesinin haram olduğunda şüphe yoktur. Genel olarak kafirlere benzemek haram olduğu gibi kadınların erkeklere benzemeye çalışmaları da yasaktır. Süslenmek maksadıyla da olsa bu durum uygun görülmemiştir. Hocamız Şeyh Muhammed Emin Eşşankidi Rahimahullah Edva'ül Beyan adlı eserinde şunları söylemektedir. Birçok yerde uygulanır bir örf haline gelen kadının hemen hemen köklerine yakın yerden başının saçlarını kesmesi bir batıcı gelenek olup Müslümanların hanımlarının ve hatta İslam'dan önce Arap kadınlarının yaptıklarına aykırı bir iştir. Bu da din, ahlak ve görüş, görünüş ve buna benzer hususlarda genel bir musibet halini alan sapmalardan bir tanesidir. Daha sonra peygamberlerin hanımları saçlarını bir tutam kalıncaya kadar kısaltırlardı şeklinde rivayet edilen hadisle ilgili olarak şu cevabı vermektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının en güzel süsleri saçlarıydı. O hayattayken güzel görünecek şekilde süslenirlerdi. Vefatından sonra ise saçlarını kısaltmışlardı. Çünkü onlara ait özel bir hüküm vardır ve bu hususta yeryüzündeki hiçbir kadın onlarla ortak bir özellik taşımaz. Bu da onların evlenmekten büsbütün ümitlerinin kesilmesi ve böyle bir şeyi ümit etmeyecek şekilde ondan tamamıyla ümit kesmeleriydi. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dolayısıyla ölünceye kadar evlenmekten alıkonulmuş iddet bekleyen hanımlar gibidirler. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Sizin Allah'ın Resulüne eziyet vermeniz de ondan sonra zevcelerini nikahlamanız da olacak bir şey değildir. Çünkü bu Allah'ın yanında çok büyük bir iştir. El-Ahzab. Erkeklerden büsbütün ümit kesmek ise başka bir sebep dolayısıyla helal olmayan bazı ziynetlerin helal kılınmasına ruhsat mahiyetinde bir sebep olabilir. Sabır. هذا الحديث أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصرن من رؤوس شعرهن حتى الوفرة حديث صحيح جاء في صحيح الإمام مسلم وهذا الجواب الذي ذكره الشيخ الأمين رحمه الله هو جواب لبعض أهل العلم أن ذلك خاص بهن لكن كما قال النووي رحمه الله ليس هناك دليل على التخصيص والصواب أنه يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها إلى أن تبلغ الوفرة، والوفرة أن تبلغ شعرها إلى المنكب. المنكب معروف، إذا بلغت شعرها إلى المنكب ما زاد عن ذلك فتركه هو الأولى والأفضل، وأخذه جائز لهذا الحديث الوارد، وليس هناك دليل على التخصيص والله أعلم. ولكن ترجم الوفرة بقبضة، لهذا الترجمة فيه نظر. ولكن الصواب أنه إنما يجوز للمرأة أن تأخذ شعر رأسها بشرطين: الأول ألا يكون في هذا القص مشابهة للكافرات والفاسقات، والثاني ألا يكون فيه مشابهة للرجال، ويخرج هذا بكونها تترك شعرها إلى منكبيها. نعم، المنكبين ما يجوز. Burada tercüme edilen hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları saçlarını omuzlarına kadar kısaltırlardı. Yani omuzlarından sonrasını keserlerdi olarak tercüme edilse daha doğrudur diyor şey. Buradaki tutam ifadesi yanlıştır diyor. Bu hadis yani Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra saçlarını omuzlarından itibaren omuzlarına kadar, yani boyunlarına omuzlarına kadar uzatırlar, ondan sonrasını keserlerdi. Rivayeti İmam Müslim'in yapmış olduğu bir rivayettir. Bu da bize şunu gösterir: kadının saçları omuzuna geldiğinde, şeyhin gösterdiği yerlere geldiğinde, bundan aşağısını kesmesi kadına caizdir. Ancak efdal olanı uzatmasıdır diyor şeyhin kendisi. Kadının diyor saçlarını keserken dikkat etmesi gereken iki husus vardır. Bu iki husus şudur, şunlardır. İlk olarak kadın saçlarını keserken vermiş olduğu tarz, model, kafirlerin tarzına, modeline benzemeyecek. İkincisi ise kadının saçlarını keserken vermiş olduğu model erkeğin saçına benzememiş olmasıdır. Bunun dışında kadının omuzlarından yukarısında saçını kısaltmasının da şeyh kendisi caiz olmadığını söylüyor. O halde Müslüman hanımın saçlarını koruması, ona gereken itinayı göstermesi ve onun birkaç örük yapması gerekir. Başının üstünde toplaması yahut da arka tarafına salması caiz değildir. Şeyhülislam İbn Teymiye Mecmu'ul Fetavasında şöyle demektedir: nitekim bazı hayasız kadınlar saçlarını tek bir örük yaparak saçlarını omuzları arasına salmaktadırlar demektedir. هذا كما قلنا أي صورة من صور تسريحات الشعر فيه تشابه للفاسقات لا يجوز للمرأة ولا للرجل. مثلا في بعض البلدان الرجال الفاسقين اللوطيين مثلا قد يسرحون شعرهم من الوسط، فلا يجوز للمسلمين أن يسرحوا شعرهم من الوسط. إذا كان الفاسقين والفاسقات يسرحن شعور رؤوسهم من ها هنا لا يجوز لنا نتشبه بهم. المقصود أن التشبه بالفاسقات ممنوع لا من المسلم ولا من المسلم. Evet, bu dediğimiz gibi kadının saçlarını saçla verdiği modelde dikkat etmesi gereken husus şudur: saçının modelini fasık olan, kafir olan insanlara, kadınlara benzetmemesi gerek. Aynı şekilde bu hüküm erkekler için de geçerlidir. Yani mesela bazı ülkelerde lutilik yapan oğlan çocuklar var. Bunlar saçlarını ortadan ikiye ayırmakta mesela. Orada yaşayan insanlar ne yapmayacak? Bunlara benzememek için saçlarını ortadan ikiye ayırmayacaklar. Mesela bazı ülkelerde kadınlar, fasık kadınlar saçlarını farklı bir şekilde taramaktalar. Özel bir şekilde kendilerine model biçmekteler, vermekteler. Mümin kadınlar, mümine kadınlar bu şekilde saçlarını yapamazlar. Model veremezler. Bakın الان في عرف النساء مثلا في تركيا يعني ليس فوق الراس مثلا ترك الشعر ناحيه القفا هكذا الورا عموما يعني من صفات ايش من صفات يعني المسلمات كذلك يعني ما في اذا عملنا هذا طيب والشيخ قال هنا لا المقصود انهم يمنع المراه ان تجمع شعر راسها فوق الراس او ان تجمع في الخلف هكذا هذا ممنوع burada واضح ترجمه edildiği gibi anlaşılmaması gerekiyor. Yani burada tercümede demiş ki başının üstüne toplaması yahut da arka tarafına sarılması caiz değildir. Tercümesi bunun başının üstünde yahut şu arkada, kafasının arkasında saçın toplaması caiz değildir. Yani saçın arkaya salınması caizdir. Bunda bir problem, bunda bir sıkıntı yok. Yani tercümede burada ne var arkadaşlar? Hata var. Yani arka tarafına salınması, kadının saçını arkaya salması caiz. Topuz yapması, arkaya ya da üste topuz yapması caiz değil. Hicaz müftüsü Şeyh Muhammed İbrahim de şöyle demektedir. Bu dönemde bazı Müslüman hanımların yaptıkları saçı tek bir yerden ayırıp onu arka tarafa yahut batılı kadınların yaptığı gibi başının üstünde toplamaya gelince bu kafir kadınlara benzeme özelliğini taşıdığından dolayı caiz değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilen uzunca bir hadiste şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cehennem ehlinden iki grup vardır ki henüz onları göremiyorum. Bunlar beraberlerinde inek kuyruklarını andıran ve kendileriyle insanlara vurdukları kamçılar bulunan bir topluluk ile giyinmiş fakat çıplak, meyleden ve meylettiren, başları zayıf, deve hörgüçlerini andıran kadınlardır. Bu kadınlar cennete giremeyecekleri gibi kokusunu da alamayacaktır. Ve şüphesiz cennetin kokusu şu kadar ve şu kadar mesafeden alınır. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bazı ilim adamları peygamberin meyleden ve meylettiren buyruğunu onların mila taraması şeklinde taranmaları diye açıklamıştır. Bu da kötü kadınların taranma şeklidir. Bunlar başlarını da bu şekilde tararlar. Bu aynı zamanda batılı kadınların ve onların izinden giden kadınların taranma tarzıdır. Aynı şekilde ve kad fessara ba'du ehli'l ilm kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem مائلات مميلات كما فسره شيخنا بأن الوصف للشعر وقال بعض أهل العلم مائلات ومميلات وصف للمشية وصف للمشية مائلات يعني أنها إذا مشت تميل هكذا وهكذا وتهز إليتيها إما قصدا وإما بلبس نعال ذو كعب عال إذا مشت تتحرك إليتيها وهذا يكون بمعنى مائلات اسم فاعل أو مميلات بمعنى أن الذي ينظر إليها يتمايل معها كتمايلها هي وهذا أيضا تفسير صحيح وهو أقرب لأنه جاء قبل ذكر الشعر burada hadiste geçen meyleden ve meylettiren olarak da tercüme edilen bu lafızı Şeyh burada kitabımızın yazarı saç modeli, saç tarzı olarak açıklamış. Ancak bazı alimler bu hadiste geçen mailat ve mumilat yani meyleden ve meylettiren ifadesini alimler daha geniş manada alarak bunu kadının yürürken, yolda yürürken kıvırtması olarak açıklamışlardır. Yani kadın ya kasten yahut da giymiş olduğu topuklu ayakkabılardan dolayı yolda yürürken kalçalarını sallayarak, kıvırtarak yürümesi olarak açıklamışlar. Bunun da mailat yani böyle sağa sola doğru kıvırtan olarak şerh etmişlerdir. Mumilat ise insanları kendisine baktırarak ardından yürürken, erkekleri insanları ardından baktırarak erkekleri ya da ona bakanların onun kıvırttığı gibi kendilerini kıvırtan, insanları da kıvırttıran diyelim. Kadınlar olarak alimler bunu şerh etmişlerdir. وعلى هذا يكون هذا الحديث مترتب على وعيد شديد على من جمع هذه الصفات الثلاث كاسيات عاريات في أبدانهن مائلات مميلات في مشيتهن رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف في زينتهن فعلى المرأة المسلمة أن تبتعد عن لباس الكافرات الفاسقات وعن مشية الفاجرات وعن تزين الفاجرات والكافرات. Evet, bu hadiste olduğu gibi kadın şu üç vasıftan, şu üç önemli konudan uzak durması lazım. Dediği gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın kapalı çıplak kadınlar, yani giymiş olduğu elbisesinin kendini örtmediği kadınlar, meyleden ve meylettiren, yürüyüşüne kıvırtan ve insanları kendisiyle birlikte kıvırttıran, üçüncüsü de başlarına topuz yaparak deve hörgüçleri gibi şekil veren. İşte bu üç vasıftan kadın kendini uzak tutması lazımdır. Aynı şekilde Müslüman kadının ihtiyaç olmaksızın başını tıraş etmesi ya da kestirmesi de yasaktır. Bir başka saçı ona eklemesi de yasaktır. Çünkü Buhari ile Müslim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç ekleyeni de ekleteni de lanetlemiştir denilmektedir. Saç ekleyen vasile saçını başkasının saçına ekleyendir. Saç ekleten Mustavsile ise kendisine bu uygulama yapılan kimsedir. Bunun yasak oluş sebebi ise bundaki gerçeğe uymayan iştir. Haram kılınan saç ve'l-hadîs لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة دليل على أن ذلك من الكبائر وليس العلة فقط التزوير وإنما هذه حكمة من الحكم بمعنى لو أن الرجل يقول أنا أعرف زوجتي وأعرف شعرها ولا يعتبر وصلها لي تزويرا لا يعني أن هذا يجوز لأن التزوير من الحكم وليست علة في الحكم بل قال بعض أهل العلم إن العلة في هذا الحكم لأن في ذلك تشبعا بما لم تعطاه المرأة وقد قال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطي كلابس ثوبي زور. Evet, bu hadiste saçını eklemek için, ekletilmek için başkasına veren ve bu işlemin kendisine yapılan, burada tercümede yine bir problem var. Burada saçını başkasına, kendi saçını başkasına eklettirmesi için veren, yani buna vasile diyoruz. Ve kendisine bu uygulama yapılan, yani Mustavsile'ye aleyhissalatü vesselamın lanet etmesi, bu yapılan işin, eylemin, büyük günahlardan olduğunu gösteriyor. Bunun yasaklanmasının sebebi ise buradaki insanın kendine ait olmayan bir şeyi kendindenmiş gibi göstermesi değildir. Yani tek illet, tek hikmet bu değildir. Evet, bu da onun hikmetlerinden, illetlerinden olduğu söylenmektedir. Ancak tek sebep bu değildir. Niye? Çünkü bir erkek dese ki ben hanımımın saçını zaten tanıyorum, biliyorum. Hanımımın saçını kestireceğim, alıp ondan saçı kendime takacağım dese, bu caiz olmaz. Niye caiz olmaz? Şundan dolayı, çünkü bu kişi kendisine verilmeyen, Allah tarafından kendisine verilmeyen bir şeyi kendisindenmiş gibi kullanması caiz değildir. Yani onu kendisinin gerçek Allah tarafından verilmiş nimet gibi göstermesi doğru değildir. Haram kılınan saç ekleme türlerinden birisi de bu dönemde peruk takmaktır. Buhari, Müslim ve başkalarının rivayetine göre Muaviye radıyallahu anh Medine'ye geldiği sırada bir hutbe vermiş ve bir top saç yahut da kesilmiş bir miktar saç çıkartıp şöyle demiştir. Sizin hanımlarınız ne diye başlarına böyle bir şey ekliyorlar? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Bir kadın başına başkasının saçını boyayacak olursa mutlaka bu bir yalan, iftira olur. Peruk ise baş saçını andıran sentetik bir saçtır ve bunu giymek bir yalandır. Eyyen kâne hâzâ şe'ar fel vaslu memnû'un. Sevâen kâne şe'ran sınâ'iyyen ev şe'ran min imra'atin uhra أو شعرا من صوف أو شعرا من وبر الجمل أو شعرا من شعر الماعز أو شعرا من القماش أيا كان فوصله ممنوع. Evet, bir kadının bu itibarla başka bir kadının saçını kendi saçına çıt çıt yapması, eklemesi yahut peruk takması yahut yünden bir saç takması yahut farklı hayvanların kıllarından, tüylerinden yapılmış peruklar takması caiz değildir. Fi ba'dil masikat fi şi'ar linnisa aleyha ba'd şi'ar. Evet, burada şeyhe sorduğum bir soru var. O da bazı kadınlar veya küçük çocuklarda genellikle gözüküyor bu. Toka takmaktalar veyahut da taç takmaktalar. Bu tacın üzerinde biliyorsunuz yapay saç oluyor. Süs olarak koyulmuş. Taçlara ve tokalara. Bunu takmak caiz mi dedim. Şeyh diyor ki hayır, bunu da takmak ne değildir? Caiz değildir. B. İster tıraş etmek, ister kesmek, isterse de kısmen ya da tamamen ortadan kaldıracak herhangi bir maddeyi kullanmak suretiyle kaşları kısmen ya da tamamen almak Müslüman hanıma haramdır. Çünkü bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapanı lanet ettiği nams denilen iştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nams yapan ve yaptıran kadınları lanetlemiştir. Ennamisa kendi kanaatine göre süs olsun diye kaşlarını kısmen ya da tamamen alan, nams yaptıran mutenamise kendisine bu uygulamanın yapıldığı kadındır. Bu şeytanın Adem oğullarına emretmeyi tahahüt ettiği Allah'ın yaratmasını değiştirmek türünden bir şeydir. Nitekim Yüce Allah onun ve yine onlara Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim dediğini bize nakletmektedir. Sahih hadiste İbn Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmektedir. Allah dövme yapan kadına da, yaptıran kadına da, kaşlarını alana da, aldırana da güzelleşmek için dişlerini incelten ve Yüce Allah'ın hilkatini değiştiren kadınlara da lanet etmiştir. Daha sonra şöyle devam etmektedir. Ben Allah Resulü'nün lanetlediği kimseyi bu hüküm Yüce Allah'ın kitabında olduğu halde lanetlemeyeyim mi? O bu sözleriyle Yüce Allah'ın Peygamber size neyi verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan kaçının buyruğunu kastetmektedir. İbn-i Kesir bunu tefsirinde zikretmektedir. Günümüzde birçok kadın büyük günahlardan olan bu tehlikeli afete müptela olmuş durumdadır. Öyle ki artık kaşları aldırmak günlük zaruri işlerden birisi haline gelmiştir. Böyle bir işi yapmanın emretmesi halinde Müslüman bir kadının kocasına itaat etmesi caiz değildir. وَالنَّمْسْ مِنْ صُوَرِهِ اَيْضًا مَا يُفْتِي بِهِ بَعْضُ مَنْ يَنْتَسِبُ يَلْعِلْمِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ مَا بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ. وهذا ليس بصحيح. لا يجوز للرجل ولا للمرأة أخذ ما بين الحاجبين فإن ذلك من الحاجب وهو من صور النمص. كذلك لا يجوز تركيب الرموش في العين أو تركيب حاجب صناعي، هذا من الوصل، لأن الحديث السابق عام لعن الله الواصلة والمستوصلة مطلقا، كان في شعر رأسها أو في شعر حاجبيها، فهذا ممنوع وهذا ممنوع. ويدخل في ذلك ويدخل في المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور من تلون حاجبيها من فوق أو من تحت حتى يظهر حاجبها دقيقا، فإن هذا كله يدخل تحت النمس وهو محرم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء من عند نفسه، أمر من الله جل وعلا. وربنا جل وعلا إنما ينهانا عما يضرنا، وقد كشف الطب الحديث أن النمص يسبب أمراضا كثيرة للإنسان إذا كبر، وينبغي علينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو لم نعلم مضرة ذلك. نعم. Evet, hadiste geçen nams, yani kaşları alma, bugün farklı şekillerde de uygulanmaktadır. Yani sadece iki kaşı almakla sınırlı değildir. Bugün maalesef bazı alimlerin iki kaş arasını almanın caiz olduğu fetvasını verdiğini duyabiliriz. Bu da caiz değildir. Yani bu da nams, kaşları alma hükmüne girer ki Aleyhisselatü Vesselam'ın lanet ettiği bir hükümdür. Yani iki kaş arası da erkek ve kadın tarafından alınmamalıdır. Yine namsın çeşitlerinden bir diğeri, kişinin kullanmadığı, kişinin takma kirpik kullanması. Bu da ne değildir? Caiz değildir. Aynı şekilde bazıları da var ki yapma kaş kullanmaktalar. Bu da kesinlikle caiz değildir. Diğer caiz olmayan bir davranış ise bazı kadınlar kaşları ince gözüksün diye kaşlarının üst taraflarını ve alt taraflarını boyamakta, ten rengiyle boyayıp sanki dışarıdan bakan insan tarafından kısaltılmış, alınmış gibi gözükmesini sağlamaktadırlar. Bu hareket de, yani kaşın üst ve altını boyayarak onun ince gösterilmesi hareketi de caiz bir davranış değildir. Bizler bilmekteyiz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve Allah-u Teala bizleri bir şeyden alıkoyduğu zaman, bizlere bir şeyler yasakladığı zaman biliyoruz yakinen bu kesinlikle insan için zararlıdır. Bunu ister bugünkü ulaşılan tıp ispat etmiş olsun, ister ispat etmiş olmasın. Ancak bugün bildiğimiz üzere, tıbbın da ifade ettiği üzere gelinen ulaşılan bilgi de şudur. Bir insan yüzündeki kıllarını aldıkça, kısalttıkça ve bu fiili çokça yaptıkça daha sonradan onun yüzünde büyük zarara uğrayan, onun zararlı şeylerle karşılaşmaktadır diyerek tıp bunu açıklamakta. Yani insan için bunda bir fayda değil, bilakis zarar bulunmaktadır. C. Aralarında az miktar boşluklar meydana gelsin diye törpülemek suretiyle güzelleşmek için dişlerini birbirinden ayırmak işlemi Müslüman kadına haramdır. Ancak dişlerin çirkin bir görünümü bulunur ve bu çirkinliği gidermek için bir takım düzeltmeler yapmaya gerek varsa yahut da dişlerinde çürüme söz konusu olup bundan dolayı tedavi maksadıyla dişlerde törpülemeye ihtiyaç duyulursa bunda sakınca yoktur. Böylesi bir iş tedavi kabilinden ve bir çirkinliği gidermek türündendir. Bu da uzman bir hanım doktor vasıtasıyla yapılır. وهذا محرم حتى على الرجال. النمص وكذلك الفلج والوشم هذه أحكام، وإنما ذكره الشيخ لأن المرأة أكثر ما تبتلى بها لأنها دائما تبحث عن الزينة بخلاف الرجل. الشيخ burada niye bu genel manada yüzden kıl almak, kaşları almak, dişlerin arasını güzel gözüksün diye açmak ve dövme yaptırmak hususlarını zikretmiştir. Şundan dolayı, çünkü genelde kadın ziynetinin ardına düşmüş bir yaratıktır. Bu fiiller şeyhin de açıkladığı üzere caiz değildir. D. Müslüman hanımın vücuduna dövme yaptırması haramdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dövme yapan kadına el vaşime, yaptıran kadına el müstevşime lanet okumuştur. Dövme yapan kadın ele ya da yüze iğne batırıp sonra da o yeri sürme yahut mürekkep ile doldurandır. Dövme yaptıran da kendisine bu uygulamanın yapıldığı kadındır. Bu da haram bir uygulama olup büyük günahlardan biridir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu işi yapan yahut kendisine yaptıran kadına lanet etmiştir. Lanet ise ancak büyük günahlardan biri hakkında söz konusu olur. الوشم من الكبائر سواء بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء والكبائر تعظم إذا علمنا أن الوشم إذا كانت لصورة رجل أو لصورة امرأة والكبيرة تكون أعظم إذا كان لصورة حية أو عقرب كيف النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الوعيد الشديد على مجرد الوشم فكيف إذا كان وشما وصورة وشما و kelamen kabihan ve nahvi zalik يكون الامر اشد واشد. Evet. Dövme yapmak hadislerde geldiği üzere büyük günahlardan yani büyük günahlardandır. Bir insan dövme yaptırıp yaptırdığı dövme insan suretinde bir şekil ise yahut kadın suretinde bir şekil ise yahut dövmeye bir hayvan şekli akrep gibi kaplan gibi şekil verirse yahut oraya hoş olmayan vücuduna hoş olmayan sözler yazdırırsa buradaki günah üstüne günah yazılır. Büyük günaha daha da büyümüş olur. Hanımların kına kullanmalarının ve saçlarını boyamalarının hükmü. Kına yakmak İmam Nevevi El-Mecmu adlı eserinde şunları söylemektedir. Ellerin ve ayakların kınalanmasına gelince bu husustaki meşhur hadisler dolayısıyla evli hanımlar için müstehaptır. Nevevi bu ifadeyle Ebu Davud'un rivayet ettiği şu hadise işaret etmektedir. Bir hanım Aişe radıyallahu anhaya kına yakmaya dair bir soru sormuş. O da bunda bir sakınca yoktur. Fakat ben hoşlanmıyorum. Çünkü Habibim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kokusundan hoşlanmıyordu demiştir. Bu hadisi Nesai'de rivayet etmiştir. Yine Ayşe radıyallahu anha'nın şöyle rivayet edilmiştir. Bir kadın perde arkasından elindeki bir mektubu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uzattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini geri çekerek bilemiyorum. Bu bir erkek eli mi yoksa kadın eli mi dedi. Kadın hayır bir kadın elidir deyince şöyle buyurmuştu. Eğer bu bir kadın eli ise senin tırnaklarının rengini değiştirmen gerekirdi. Bununla kınayı kastetmektedir. Hadisi Ebu Davud ve Nesai rivayet etmiştir. Fakat kadın tırnakları üzerinde donarak tabaka teşkil edip taharete engel olan herhangi bir şeyle tırnaklarını boyayamaz. Es-sahih min aqwal ehli'l ilm enel khidaba caizun. Ve kad khadaba en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem kademeyhi tatabban. Ve zekara ibnü'l kayyim rahimehullah fi zadil ma'ad. Ve hada leysa hukman khassan bi'r-rijal bel huwa lin-nisa'i eydan. ولم يصح في حسب علمي القاصر حديث في استحباب الخضاب للنساء وإنما جاء هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها موقوفا أنها قالت لا بأس به وهذا لا يدل إلا على الجواز أما قول النووي أن ذلك مستحب فلم يصح في ذلك حديث حسب علمي وأما الحديث الذي رواه النسائي ففي سنده كلام وقد ضعفه بعض أهل العلم فعليه ليس هناك دليل على أن الخضاب مستحب ولكنه أمر جائز سواء تزينت به أو تطببت به. Evet. Kına yakma konusuna gelince Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlık için ayaklarına kına yaktığı sabittir. İbnül Kayyım bu şekilde de zikretmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sağlık için kına yapmıştır. Ayşe radıyallahu anh'ın kendisine sorulduğunda kına yakılmasını işaret etmesiyle ilgili gelen bu rivayet ise mevkuftur. Yani merfu değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan direkt rivayet edilmiş bir eser değildir. Bu da bize bu eylemin yani kına yakmanın müstahap olduğunu değil caiz olduğunu gösterir. İmam Nesai'nin burada rivayet etmiş olduğu zikredilen hadis ise benim kısır ilmime göre bildiğim kadarıyla hadis sahih değildir. Bütün bunlardan dolayı diyebiliriz ki evet, kına yakmak müstehaptır. İster güzellik, ziynet için olsun, ister sağlık için olsun, kına yakılması caizdir. وَأَمَّا إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى ظُفْرِهَا طِلَاءً وَهُوَ الَّذِي يُبَعْ فِي الْأَسْوَاقِ الْآنِ فَهَذَا الطِّلَاء نَوْعَانِ نَوْعٌ مِنْهُ مِثْلَ الصُّبُغِ مثل الصبغ له جرب له جسم فهذا إذا وضعته المرأة لا يجوز لها إذا أحدثت إلا أن تزيلها فتتوضأ وإذا أجنبت أن تزيلها ثم تغتسل والنوع الآخر هو مثل الحناء صبغ لا جرم له فهذا لا يجب إزالته عند الحدث قلنا tırnaklarına sürmüş oldukları, sürdükleri ojeler iki türlüdür. Bir kısım oje vardır ki kadının tırnağında bir tabaka oluşturur, bir cürüm oluşturur. Ve bu tabaka suyun altına işlemesini engelleyici niteliktedir. Bu şekilde kullanılan oje abdest bozulduğu takdirde yahut kadının gusül alması gerektiği durumda parmaktan, yani tırnağın üzerinden silinmesi, izale edilmesi gereken ojedir. Başka bir oje vardır ki o da bilinen kına gibidir. Yani suyu altına geçirir, bir tabakası yoktur. Şayet böyleyse bu oje kullanılır. Abdest alırken, abdest alınması gerektiği takdirde yahut gusül abdest alınması gerektiği takdirde parmaktan, yani tırnaktan izale edilmesine bir gerek yoktur. Kadının saçlarını boyamasına gelince, eğer bu ağaran saçlarını boyamak türünden ise saçlarını siyahın dışında bir renkle boyar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak saçları siyaha boyamayı yasaklamıştır. İmam Nevevi Riyâhus Sâlihîn adlı eserinde kadına ve erkeğe saçlarını siyaha boyamanın yasaklanışı bölümü diye bir başlık açtığı gibi El Mecmu adlı eserinde şöyle demektedir. Saçları siyaha boyama hususunda erkek ile kadının arasında bir fark yoktur. Bizim mezhebimizin görüşü budur. Kadının siyah olan saçlarını başka bir renge boyamasına gelince benim görüşüme göre bu caiz değildir. Çünkü buna gerek yoktur. Çünkü saç için siyah renk bir güzelliktir. Değiştirilmesini gerektiren bir kötü görünüm değildir. Ayrıca böyle bir iş yapmak kafir kadınlara benzemektir. Kadının sabr. هذا الذي ذكره الشيخ حفظه الله تعالى أنه لا يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها بغير الأسود هو قوله كما قال ورأيه ورأي جمع من أهل العلم ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز للمرأة ولو كان شعرها أسود أن تصبغ إما بالحناء أو بالكتم أو بأي شيء آخر إذا كان مباحا في الأصل لأن الأصل في الزينة الإباحة حتى يأتي دليل التحريم لكن بالقيد الذي ذكره الشيخ وهو أن لا يكون في ذلك تشبه بالكافرات مثلا لا يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأزرق لأن الفنانة الفلانية صبغت شعر رأسها باللون الأزرق لا يجوز للمرأة المسلمة أن تصبغ شعر رأسها باللون الوردي لأن الكافرة الفلانية أو الملكة الفلانية من الكافرات صبغت شعر رأسها بهذه الصبغة فهذا لا يجوز لأن التشبه ممنوع مطلقا في الزينة وغير الزينة أما إذا كان شعرا لونا عاديا موجودا في عامة المسلمين فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس به نعم وإن كان الأولى ترك الصبغ إذا كان الشعر أسودا نعم شيخين برادا kadının saçlarını siyah ise başka bir rengi boyamasına gerek olmadığı, yani bunun caiz olmadığı görüşüne gelince bu görüş şeyhin bir görüşüdür. Ve aynı şekilde bazı ilim ehlinin görüşü de bu şekildedir. Ancak bir takım ilim ehli de bunun tersini söyleyerek kadının siyah olan saçını başka bir renge boyanmasının caiz olduğu görüşündedirler. Yani kadın bu görüşe göre saçlarını kınayla ve buna benzer kullanılması mubah olan şeylerle boyaması caizdir. Çünkü ziynet olan şeylerde, süslenme hususunda asıl olan o şeyin mubah olduğudur. Ta ki onun hakkında bir yasak, bir nehi gelene dek. Ancak bir kadın mesela saçlarını falanca şarkıcı maviye boyadı diye gidip saçlarını maviye boyatırsa yahut falanca güzellik kraliçesi saçlarını pembe renge boyamış, ben de boyayayım derse, bu ziynette de ve ziynetin dışında da her işte kafirlere benzemek olduğu için caiz değildir. Ancak yani eftal olan, güzel olan kadının saçlarını olduğu şekilde, olduğu halde bırakmasıdır. Kadının adete uygun bir şekilde altın ve gümüş süs eşyaları kullanması müstehaptır, mubahtır. Bu hususta ilim adamlarının icmağı vardır. Ancak süslerini mahrem olmayan erkeklere göstermesi caiz değildir. Aksine özellikle evin dışında ve erkeklerin kendisini görmelerine maruz kalması hallerinde süs eşyalarını göstermesi caiz değildir. Çünkü süs eşyalarını açmak bir fitnedir. Ayrıca kadına elbisesinin altından ayaklarındaki süs eşyalarının seslerini işittirmesi yasaklanmış bulunmaktadır. O halde açıkça görülen süs eşyasının durumuna ne olabilir? İstemir. Üçüncü bölüm. Ay hali. Evet, bu konuyla ilgili olarak soruları önce ben bazı not ettiğim sorular var. Ninteqil lil fasl al-thani. Aqul ahkam fi hadhihi qabl ma ninteqil lil fasl. Evet. Şimdi sorulara geçelim ki bu konuyla alakalı olarak yazılacak arkadaşlar. Herkes sormak istediği soruyu yazsın. Şimdi ben not ettiğim bazı sorular var. Genelde herhalde ortak sorular bunlar. Önce onları okuyayım. İlk sorumuz şu: kadınların ellerindeki, bacaklarındaki, ayaklarındaki kılları alması, yani ağda yaptırması caiz midir? Sual evvel: Hel tecuzu lil mar'ati izaletu şa'riha min yediha ve kadem ricliha? لما جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم واللعن في النمص ولم يأتي ما يدل على منع غير النمص في الشرع إلا ما جاء من الإجماع من منع حلق الرأس دل على أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر باقي بدنها للحاجة كأن تكون مشعرة أو كثيرة الشعر تزينا. Evet. Kadının yüzündeki kıllarını alması ya da aldırması gibi hadisin geldiği yahut alimlerin kadının saçını kazıtması ile ilgili icması dışında kadının vücudunda geri kalan diğer kılları alması hususunda bir şey varit olmadığı için kadının İhtiyaç halinde kıllarının çok aşırı uzaması gibi bu şekilde kadının ağda yapması caizdir. Ve hâzâ allazî zekertuhu mes'ele hilâfiyye. Lakin el asıl ennel insân yabqa alel asıl hattâ ye'tiye delîl tehrîm. Evet. Asıl olan çünkü bunun kendisine izin verilmiş olmasıdır kadına. Ne zaman haram diyebiliriz bu işe? Bu konuda yasak geldiği takdirde, gelene dek kadının bu fiili yapmasına bir şey diyemeyiz. Ne zaman ki yasak olur bu konuyla ilgili, o zaman haram denir. في سؤال ترجم. Evet, bazı bayanlar saçlarına kendi saçlarıyla topuz yapmamakta, ancak topuz gibi gözükmesi için başörtüsünün altına kumaş yahut da başörtü gibi başka bir başörtüyü toplayarak kafasına koymakta ki dışarıdan bu topuz gibi gözüksün. Bunun hükmü nedir? Ba'dın nisa yada'na ala şa'riha ve ala kafaha kıt'ata kumaş ve hicab hatta sonra tetehaccab hatta limada hatta tazhar fi suratil şismu tafra ala şa'riha yani. Kebira. Kebira. Ma hukman. Lese min şa'riha. نعم ليس مش لكن إذا كانت جعلت رأسها كأسنمة البخت سواء من أعلى أو من الخلف فهذا لا يجوز. فمثلا لو أنها جمعت ثيابها ليس شيئا لو جمعت ثيابها فقط على رأسها هكذا هذا لا يجوز لها أن تفعل, ولو جمعت ثيابها في الخلف ما يجوز لأي طريقة. نعم evet, kadının bu söylediğimiz şekilde yani kafasına tepesine yahut arkasına deve hörgücü gibi topuz yapması caiz değildir. Velev ki bunu başka bir kumaşla, başka bir eşarpla yapıyor olsa dahi. Bununla birlikte aynı şekilde bırakın kumaş koymayı yahut da bir başörtü koymayı, başına takılı olan, başına takmış olduğu eşarbı size göstermiş olduğum şekliyle sağını, solunu ve arkasını toplayarak üstüne koyup ona deve hörgücü şekli vermesi dahi caiz değildir. Diğer bir soru. Bazı dövmeler var ki bu dövmeler hakiki değil, yani geçici dövmeler. Kişi yaptıktan birkaç saat sonra ya da birkaç gün sonra yıkanmasıyla birlikte vücudundan çıkıp akıp gidiyor. Bu tür dövmeler yapmak caiz midir? Ba'dıl uşmat muakkata. Yani racul yada'aha yemşi ma'alma yuzil ma'alma ba'da yom. Hal yecuzu uşmat. الوشم لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة مطلقا, سواء كان مؤقتا أو كان دائما, ما دام اسمه وشم فهو محرم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة وجعل ذلك لفظا عاما ولم يخصص. Evet, yani kendisine dövme adı verilen her şey haramdır. Velev ki bu kısa süreli olarak yapılıp vücuttan çıkan bir şey olsa da, çünkü aleyhissalatü vesselam yapana ve yaptırana lanet etmiştir. Diğer bir soru, erkeğin, kel olan erkeğin saç ektirmesi caiz midir? هل يجوز للرجل الأصلع أن يزرع في رأسه شعر؟ الأصل أن أو المرأة الأصل أن كل ما خالف الخلقة المعتادة يجوز للإنسان أن يتطبب فيه. فلو أن رجلا وجد أصلع أو ولد أصلع ثم وجد لذلك علاج فإن ذلك لا بأس به, ويدل لهذا حديث صحيح جاء في صحيح البخاري وهو قصة أصحاب الغار, وأن أحدهم كان أصلع فقال ما أحب شيء إليك؟ قال أن يرد الله علي شعري, فدعا الله له فرجع له شعره. فلو كان ذلك منهيا لما جاز له الدعاء فيه. لا يجوز للرجل أن يقول اللهم من يسألك وشما طبيعيا لأنه محرم. فدل على أن التطبب جائز لما كان على خلاف الخلقة الأصلية, وليس ذلك تغييرا من خلق الله, لأن المقصود بخلق الله هو الأمر العام المعتاد. Evet, erkeğin ya da kadının mutat olan, bilinen görünüşünün değişmesi takdirinde, yani yaratıldığı şeklinin ötesinde, yaratıldığı şeklinin dışında bir hastalık olarak yahut da bir hastalık olmayarak şeklinin değişmesi halinde, saç dökülmesi gibi veyahut da buna benzer herhangi bir eksikliği daha sonradan düzeltmesi caizdir. Bunda bir sorun, bir beis yoktur. Buna binaen, yani kişinin, erkeğin mutat olan, bilinen görüntüsü saçlı olması, bu şekilde doğmuş, dünyaya gelmiş. Belli bir süre sonra saçları dökülmüş. Bu kişinin Allah'ın yaratmış olduğu şekil olan, saçlı haline dönmesi için saç ektirmesi caizdir. Buna delil olarak Sahih-i Buhari'de gelen hadistir. Biliyorsunuz mağarada olan insanların bir tanesi neydi? Kel olan bir insan vardı. Bu adam Allah-u Teala'ya dua edip saçının tekrardan çıkmasını istemişti. Şayet gerçekten bu insanın saçının yeniden geri döndürülmesi, saçlı olarak saçlı hale gelmesi caiz olmasaydı bunu ne yapmazdı? Talep etmezdi ve buna icabet edilmezdi. Bundan dolayı kişinin saç ekmesi caizdir. Bazı sabukat tercümler. Bazı hocalar var ki suyu geçirmiyor. Bu suyu geçirmeyen hocalar hayız halinde kullanılır mı? Badr'ın sabıkatı laha cürm. Ne? Ulaki hal lil mar'ati en testahtimaha fi haletel hayd? Ne? Ve sual, limada la tekunu sabgul azafir teşabuhan bil kafirat? Lennel galib fil nisa el kafirat vel fasikat sabgul azafir. لأن الأصل أن الخضاب جائز للمرأة والخضاب إنما يكون في أطراف اليدين والقدمين فصبغ الأظافر صبغ الأظافر داخل في الخضاب فهو جائز إلا أن يكون فيه تشبه بالكافرات على وجه الخصوص كلون معين أو شكل معين فهذا لا يجوز يعني استخدامها في حالة الحيض ما في بأس. Evet, bu tür boya, bu tür su geçirmeyen ojelerin hayız halinde kullanılmasına bir beis, bir sakınca yoktur. Aklımıza şu gelebilir, yani oje kullanmak neden kafirlere, kafir fasık olan kadınlara benzemek olmaz diye. Evet, bu kafir kadınlara, fasık kadınlara benzeme hükmüne girmez. Kadının tırnaklarına oje sürmesi. Neden girmez? Çünkü dediğimiz gibi kına yakılması, ele ve ayağa kına yakılması caiz olan bir husustur. Bununla ilgili bir yasak gelmemiştir. Kına yakmak denilince akla ilk gelen, ele ve ayağa kına yakmak denilince ilk akla gelen yer tırnaklardır. Yani tırnakların boyanması bu bakımdan caizdir. Ancak özel bir hale sokulursa, tırnak boyamak özel bir şekle sokulursa, yani mesela fasık kadınlar yahut toplumda yaşayan kafir kadınların kullandığı özel bir renk diye tırnak o renge boyanıyorsa yahut özel bir model, özel bir şekil veriliyorsa bu takdirde o tırnağı o şekilde boyanılması caiz olmaz. وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَضَعَ عَلَى أَظَافِرِهَا الطِّلَاءَ وَلَوْ فِي حَالَةِ الطُّهْرِ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَشْتَرِيَ الْمُزِيلَ الدَّوَاءَ الَّذِي يُزِيلُ هَذَا الطِّلَاءَ فِي حَالَةِ الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ. Evet, yani kadının bırakın hayız halinde bunu kullanmasını, hayız dışında temiz iken dahi su geçirmeyen ojeyi kadın kullanabilir. Ancak ne şartla? Onunla birlikte, yani ojeyle birlikte, ne diyoruz ona? Aseton mu diyoruz? Ojeyle birlikte onu giderecek olan, abdest alması gerektiği durumda onu giderecek olan asetonu alması takdirinde temiz iken de bunu bu şekilde kullanabilir. Evet, diğer bir soru. Diyor ki, Müslüman kadın sadece kendi çocuklarının bulunduğu evinde mini etek ve dekolte giyebilir mi? Buna dair ölçü nedir? Hal yecuzu lil mar'ati lebsul tennure kasira amama evladiha fi beytiha ev yani hal yecuzu leha en yelbise libas yani gayri mu'tade yani kâşifa, müteberrice, zeyd müteberrice emame evladihe ev fi beytihe ve mel dâbit fi yani libas el mer'a dâbit fi hani gülne ahkam libas yati ba'd neşir evet bu konu bu soruyu tecrübe ediyoruz çünkü şey yapacak kadının kıyafetleriyle ilgili mesele gelecek faslı sâbi evlenince kıza bakmanın onunla görüşmek konusunda ölçüsü nedir? Geçiyoruz. Kimyasal boyalar ile saç ve sakalı boyamanın hükmü nedir? Evet. Kimyasal boyalar ile saç ve sakalı boyamanın hükmü nedir? Ma hukmu sabgı şa'ri واللحيه الاصبغه الكيماويه صناعيه سواء كانت كيماويه او كانت طبيعيه المهم ان يتجنب الانسان ان يتجنب الانسان امرين الاول ان يتجنب السواد اللون الاسود سواء كان كيماوي ولا طبيعي كتم ولا غير الكتم الاسود لا يجوز والثاني ان يتجنب ما فيه جرم لانه لو كان له جرم او صبغ او جسم فانه يمنع الطهاره فلا يجوز صبغ اللحيه بمواد كيماويه لها جرم مثل الطلاء الجدار الذي له جرم او بمواد كيماويه او بمواد طبيعيه لها جرم نعم يعني اصل olan kişinin saçını veyahut da sakalını boyamasının caiz olmasıdır. Ancak kaçınması gereken iki husus. İtibar göz önünde bulundurması gereken iki husus vardır yapmaması gereken. Birincisi bu kullanılan boya ne olmaması gerekiyor? Siyah renk olmaması gerekiyor. Şayet beyazı değiştirmek istiyorsa. İkinci husus ise bu boyanın, kullanılan boyanın bir tabaka oluşturmaması gerekiyor. Suyun alta geçmemesi gerekiyor. Derken de ne? Esvet. Başar, esvet, derin. Yüzünde esvet. بأي شيء بلا بغير الأسود بالأسود إذا كان لحية الأسود ما يجوز الصبغ بالسواد مطلقا لا يجوز إلا في حالة واحدة وهي في حالة الحرب إذا كان الرجل يذهب للقتال فهنا جوز بعض أهل العلم الصبغ بالسواد وأما الحديث الصحيح فإنه عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه نهى عن الصبغ بالسواد نعم evet. Demin söylediğimize düzelterek diyoruz ki hocaya sorduktan sonra saç ve sakal hiçbir takdirde hiçbir durumda siyaha boyanmaz ister beyaz olsun ister başka bir renk olsun çünkü saçın siyaha boyanması konusunda aleyhisselatü vesselam nehyetmiştir yasaklamıştır bazı alimler siyaha boyamanın caiz olduğu bir husus zikrederler. Derler ki savaş halinde saç siyaha boyanabilir. Evet burada diyor ki bazı kimselerde yaşlılık halinden dolayı erkeklerde ve bayanlarda kaş uzamakta. Yani ölçüsüz bir şekilde kaşı adamın ya da kadının uzuyor. Bu kaşı kişinin aldırması caiz midir? Sual ya şeyh kul inde ba'd-ı müslimin ve müslimat el-hacib yatul bi-gayr el-ada el-mu'tada. Naam. Hal yajuz lahum takfif? Naam, yajuz li-ayyi rajul سواء كان مسنا او صغيرا امراه او رجل يجوز له ان يزيل او يقص ان يقص شعر الحاجبين إذا كان يسقط في العين ويمنع الرؤية فإن كان الساقط شعره يزيل الشعر إن كان الساقط أكثر من ذلك يزيل بمعنى يقص ما يأتي على العين أما أن يقص الكل فلا أو يطول هكذا على الفوق يعني. ما يضر هذا يترك evet, يعني شاهد ister erkek olsun ister kadın olsun bunların kaşları gözlerini örtecek şekilde uzuyorsa kişinin gözünü örten tarafını alması caizdir. Yani kaşı adamın ya da kadının öyle uzuyor ki böyle artık gözlerini görüşünü etkiliyor. Bunu alması caizdir. Hafifletmesi yani kısaltması caizdir. Ancak kaş gözünü örtecek durumda değil de yukarı sağa sola uzuyorsa bu takdirde kaşın kesilmesi kısaltılması caiz değildir. Diğer hemen bir soruya geçiyoruz. Diyor ki, yani bunu bir şey yapalım, yani bunu açıyoruz. Burada geçiyoruz. Burada geçiyoruz. Bunda geçiyoruz. Bunda geçiyoruz. Bunda geçiyoruz. Bunda geçiyoruz. Bunu geçiyoruz. Ona kalsın, ona ben tasdik şey yapıyorum. Bunu cevap verdik. Tamam. Bunu cevap verdik. Tamam. Evet. Geldik buna. Yasabları öyle yapacak olmanın hükmüdür. Cevap verdik. Erkek eşinin kaşını aldırmasını isterse kadın bu. Haram konuda eşine itaat etmeli mi? Kitapta geçti bu. Kadının saçını beyazlamasını, beyazlamasını, boyaması caiz midir? Kadının saçını beyazlasın, beyazlamasın, boyaması caiz midir? Yani siyah dışında herhalde. Siyahken boyaması. Başka rengi mi? Geçti, derste geçti. Hatırlarsanız derste söylendi. Kadınların dolaştığı elbisesiyle yabancı ve komşu elbise gelecek. Kadınların görüntülerini bozduğu zaman ve onun dışında büyüklerinin olması caiz midir? Evet. Kadınların görüntülerini çok bozduğu zaman veya bunun dışında büyüklerinin alması caiz midir? Hal yecuzu lil mar'ati izaletul şevarib اذا كانت كثيره او قليله نعم يجوز للمراه ان تزيل شواربها او ان تزيل لحيتها اذا نبتت لها ذلك لان هذا على خلاف الخلقه لان هذا على خلاف الخلقه evet, kadının bıyıklarını alması caizdir çünkü onun yaratılışında kadının yaratılışı bıyıksız olmasıdır kadın yani bıyıklarını بل ذكر بعض أهل العلم أن ذلك واجب عليها حتى لا تكون مشبهة بالرجال. فبعض العلماء kadının bıyıkları çıktığı takdirde almasını vacip görmekte. Çünkü kadının bıyıkları çıktığı takdirde erkeğe benzediğini söylemekteler. Bu yüzden erkeğe benzememesi için kadın bıyıklarını alabilir. Kadının ısı derecede bozduğu zaman tam bunu verdik. Hint evet güzel bir soru. Hint ve Pakistan çevresinde eller kına kullanılarak dövme şeklinde kınalanmaktadırlar. Yaşar abi. Bu caiz midir? Eğer caiz ise bu kınadan başka maddeler ile de olabilir mi? Ne demek yani? Başka maddeler kullanılabilir. Kalem. في بعض المناطق في الهند والباكستان حتى في بعض الدول العرب الناس يستخدمون الحنة وعلى أشكال الوشم على أشكال يرسمونها في اليد أو الرجل هل يجوز هذا؟ السؤال الثاني هل يجوز بالمواد الكيميائية؟ الوشم ليس هو الذي يوضع على الجلد هذا ليس وشم الوشم الذي جاء فيه النهي هو ما يكون مؤثرا على الجلد أما مجرد خضب الجلد سواء رسمت ورقة رسمت وردة رسمت أي شيء شجرة هذا ليس وشما الوشم هو ما يدخل في الجلد ويؤثر على مسام الشعر فهذا الذي محرم أما ما يكون مجردا على الجلد موضوعا وضعا فهذا لا إنما هو من الخضاب وقد سبق الجواب عن kişinin derisinin üzerine kına gibi veyahut da başka şeylerle şekil vermesi dövme sayılmaz. Bu dövme değildir. Dövme deriye işlenen kılların tüylerin köküne işlenen şeydir. Yani bir insan kınayla eline gül şekli çizmesi yahut herhangi bir yani şekil çizmesi, caiz olan şekil çizmesi caizdir. Bunda bir sorun yoktur. Lakin mevaddül kimyaviye اذا كانت تدخل في الجلد فهو من الوشم اذا كانت لا تدخل في الجلد فهو من الخضاب. Kimyevi maddelerle bu şeklin verilmesi şu şekilde caizdir. Şayet bu kimyevi maddeler, boyalar deriye işlemiyorsa, derinin üstünde kalıyorsa bu caizdir. Ancak derinin içine işliyorsa bu caiz değildir. Bazı laskat yani alab lil evlat يكون اسم الوشم ولكن كما شرحت انت يكون صبغ على الجلد ولا يؤثر في الجلد ولا مسام الشعر. هذا لا بأس به الا اذا كان هناك محرم من جهه اخرى، كان يكون صورة رجل أو صورة أو صور، لأن الصور كلها محرمة أو عبارات محرمة أو شعار للكافرين. يعني صورتك dedik ki bazı oyuncakların ya da cipslerin içinden dövme adı verilen ancak dövme olmayan böyle vücudun derinin üzerinde kalan şekiller var. Çocuklar özellikle bunlar kullanıyor. Bu caiz mi? Şeyhin cevabı şu oldu. Şayet haram olan yani resim olmayan şekillerde ise bu bunun kullanılması, çocukların kullanması caizdir. Evet. Taben hada khasun söyledik. Hada khasun bin nisbeti lin nisa. أما بالنسبة للرجال فالتزين والخضاب مطلقا لا يجوز للزينة للرجال الأولاد الذكور لا يجوز أن يربوا على التزين لا بالخضاب ولا بوضع هذه الرسومات سواء كانت سيارة أو كرة أو مسدس أو إلى آخره لا يجوز إنما هذا جائز للنساء فقط. Tabi bu ziynet süs derken bunlar kadınlara caizdir yahut da küçük kızlara. Erkeklerin bunu kullanması, yapması süs adına, ziynet adına yahut küçük erkek çocukların bunu kullanması caiz değildir. Evet, burada... Var kanka, şakı da aynı şey. Aha, kalas. İki. Bunu da söyledik. Başka sorusu olan kadın da ve yabancı veya aynı şey. Bunları söyledik, evet. خلاص في العربي هنا سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله عنا خير الجزاء وأحسن الله إليك يا شيخنا وإليك السؤال هل يجوز للرجل أن يزيل شعر جسده المتواجد على كتفيه وعلى أعلى ظهره وذلك لوفرة الشعر هناك يعني يكون شعره غزيرا على كتفيه وذلك لأجل أن امرأته طلبت منه ذلك. Soru şu. Erkeğin sırtı üzerinde yahut omuzunda çok kıl olduğu takdirde yani kıllı erkek ise hanımı da ondan bu kıllarını kesmesini istiyorsa bu kişiye omuzu üzerindeki yahut arasadır yahut göğsü üzerindeki kılları kesmesi caiz midir? Ala kullin evet. El ma'ruf en el mer'ate tuhibbu şa'ra racul. Hâzâ huve el ma'ruf. Lakin izâ talabet el mer'a en yusbih el racul yetrek rujuliyete ويصبح بلا شعر مثل المرأة هذا لا يجوز له أن يجاوبها ولا أن يطيعها لأن الرجل ممنوع من التزين إلا بحدود معينة جاء في الشرع لأن الأصل في الرجل أن يربى على الخشونة أن يربى على الرجولة لا أن يربى على الزينة والحلية الله جل وعلا عاب على المشركين لما ذكروا أن الملائكة إناث فالله جل وعلا عاب عليهم قال ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فجعل التنشئة في الزينة عيبا وهذه من صفات النساء أنهن يبحثن عن التزين وعن الجمال أما الرجل فإنما شأنه أنه يبحث عن الرجولة لا عن التزين نعم. Evet, asıl olan kadının kıllı erkeği sevmesidir. çünkü erkekliği üzerine adı da erkek olduğu için erkek olmalı, kıllı olmalı ve kadın da bunu sevmeli. Yani asıl olan ziynette, süslenmede kadının bunlardan faydalanmasıdır. Erkeğin ise kendine belirlenen sınırlar dahilinde sınırlar içinde süs kullanması, ziynet eşyası kullanmasına izin verilir. Bu yüzden yani hanımı istedi diye erkeğin saçlarını yani bu kıllarını, bahsedilen kılları kısaltması, alması doğru değildir. Çünkü erkek erkeğe benzemeli. Evet, bayanların iki kaş arasını alması ve güzelleşmek için dişlerinin arasını açması buna benzer şeylerde sahih hadislerin denildiğini okuduk. Lanetlenmeyi şeytandan, Lut kavminde vesaire şeyden biliyoruz. Yani cennet, yani cehenneme girecek. Böyle bir şey mümkün mü? Bunu nasıl izah edebiliriz? Bunu tam anlayamadım soruyu. Hocam soruyu ben sordum da yani biraz kalama da sığmıyor. Evet. Yani az önce okuduğunuz gibi lanetlenme sahih hadisi. Evet, evet. Lanetlenmenin biliyoruz ki şeytan lanetlenmiştir, Lut kavmi lanetlenmiştir. Yani böyle bir durumda bu adam cehenneme mi girecek? Beş vakit namazında kılsa Allah koşmasa. Bu بعض الأوصاف ورد فيها اللعن الواشمة والمرسلة والمستوصلة وغيرها يقول هل اللعن هذا يقتضي أن الملعون كإبليس أو قوم لوط وأن الملعون يدخل النار ما أنه يصلي أو ما أنها تصلي وتصوم الله جل وعلا لما ذكر اللعنة على إبليس ما قال إني لعنت إبليس وسكت وإنما قال إن عليك لعنتي إلى يوم الدين ففرق بين لعنة الله على إبليس وبين لعنة الله على بعض الفساق من المسلمين وبعض أهل الكبائر من المسلمين لعن الله الواصل والمستوصل ما قال إلى يوم الدين هذه لعنة متعلقة بهذا الذنب فإذا اقتلع عن هذا الذنب ارتفعت اللعنة إذا تاب إلى الله ارتفعت اللعنة أما إبليس فالله جل وعلا قال إن لعنتي عليك إلى يوم الدين إن عليك اللعنة إلى يوم الدين ففرق بين هذه اللعنة التي هي في حق بعض أهل الكبائر من المسلمين وبين اللعنة التي هي لإبليس أو لقوم لوط أو للكافرين فإن لعنة الله على الكافرين الكافر ملعون لكنه لو أسلم ارتفع عنه اللعنة فكذلك أصحاب الكبائر من المسلمين لو أنهم تابوا ارتفعت عنهم اللعنة لو لم يتوبوا فإن لعنة الله عليهم ليست كلعنة إبليس يعني الله تعالى biliyorsunuz şeytana lanet etmiş. Ancak Allah Teala'nın şeytana laneti yani sana lanet ettim diyerek olmamış. Bilakis Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala demiş ki senin üzerine lanet olsun kıyamete dek. Kıyamete kadar. Yani onun laneti ebedi olacak. Kıyamete dek olacak. Kafirler de kafir oldukları sürece melundurlar. Onlara lanet edilmiştir. Ancak bu hadislerde gelen vasıflar nedir? Kişi bu hadislerde gelen vasıflara sahip oldukça, bu vasıflar üzerine devam ettikçe lanet olunmuş hükmündedir. Ancak bu kimselerin lanet edilmesi, lanet mel'un olmaları şeytanınkisi gibi yahut kafirlere yapılmış olan lanet gibi değildir. Bu hâzâ misl es-sicin. Hunâke şahs mahkûm aleyhi bis-sicin el-muabbed. ما يمكن أن يخرج منه فإبليس محكوم عليه باللعنة المؤبدة وهناك أشخاص محكوم عليهم بالسجن لفترة معينة ثم يتوب الله جل وعلا عليهم فيرجعون إلى رحمة الله جل وعلا واللعنة معناها الطرد من رحمة الله evet, يعني لعنة aynı hapis gibidir, sicin gibidir bu bakımdan. Yani kim insanlar var ki müebbet hapse mahkum olmuş. Kim insanlar da var ki kısa süreli birkaç seneye mahkum olmuş. O yüzden bu ikisi arasındaki farkı anlamanız için bu örneği veriyorum. Lanet ne demek? Lanet demek Allah'ın rahmetinden kovulmak demek. Onun rahmetinden uzaklaşmak, uzaklaştırılmak demek. Evet son iki soruyu alıyoruz. Ahir sualeyn. Lazım nâhid fasıl tâni. O illa mâ nestatîn hâl kitâb. Arkadaşlar tembellik yok. Yani böyle klasik tembelliğinizi göstermeyelim. Daha devam edeceğiz kitaba. Sabah namazına kadar. La la la. Yok yok. Evet. Son iki soruyu alıyoruz. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar okumaya. Ahmet abi. Yani teşvişe gerek yok. Yaşar abi. Evet. Evet. Ense tıraşına bitişik kılı nereye kadar kesebiliriz? Sual. Eş-şa'r ellezî mevcud alel rakıbe ve kafa. Ne? إلى أي حد نزيدها. نعم. الشعر الذي يكون على الرأس يجوز للإنسان أن يزيله إلى أن يصل إلى فقرة الكتف، إذا كان يريد أن يزيل فيزيل إلى فقرة الكتف، وهو أول فقرة من فقرات التي تكون فاصلة بين فقرات العنق وفقرات الكتف. Kişinin saçını sırtındaki, yani bizim diyoruz bu ana şeye, ismini unuttum, hatırladım. Omurilik. Omurilik kemiğinin başlangıcı olan ve omuriliği boyundan ayıran o en baş kemiğe kadar kesmesi caizdir. Yani oraya, o kıllara kadar erkek saçlarını ne yapabilir? Kesebilir. Kedir yani omurilik yani şey. Amudul haya. Fakudul umuri. لا عمود الحياة. أيوة. عمر إليك عمود الحياة. أيوة. شوف ترجمة غير. عمر إليك معناه يعني ندب عمر إليك. عمر. إليك إيش معنى حياة؟ عمر إليك. عمر. عمر لك يعني. لك يعني خط الحياة. لك خط بالفارسي. حتى أي بالفارسي. أيوة عمر إليك يعني لك. يعني خط. وعمر يعني. لك كلمة زي خط تمك حياة تمك. تزكي تمك. أنا. Hayatın ömrü. Yani hayatın, fakra min fakrat, hada'l amud, lo inkasar, yani kişinin hayatı. Yani neden bu isim verilmiş ona? Omurilik denmiş. Çünkü herhangi bir tanesi kırıldığında veya işte orada bir hasar meydana geldiğinde kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Evet, son soru. Erkeğin spor yaparak vücudunu kaslandırması veya vücudun şişmesi yaratılıştaki gerçeğe aykırı mıdır? هذا الأخ كان يريد شيء بس إحنا ما تركناه. إن شاء الله بعد هذا السؤال. سألت سؤالين سألتم ما؟ نعم. سأل. خلاص. السؤال يقول بعض الرجال يمارسون الرياضة لتقوية العضلات ولتكبير الجسم. هل هذا يكون بمعنى تغيير خلق الله؟ هذه أحكام تخص المؤمنين ليس المؤمنات. Bu hükümler biraz şey oldu. Bu son soru erkekleri ilgilendiren özel durumlar oldu. Kadınları ilgilendiren özel durumlar. لكن هذا جائز. كل ما كان فيه قوة للبدن مطلوب شرعا وربما يكون مندوبا وربما يصبح واجبا. Bu caizdir. Kimi zaman bunun hükmü vaciptir, farzdır. Kimi zaman müstahap, mendup olabilir. Eğer gerekliyse farzdır. Onun dışında da من دكتور. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأخذ حجرا كبيرا يضعه على رأسه ويصعد به جبلا. شيخ الإسلام ابن تيمية sırtına büyük bir taş yükler, onunla birlikte dağa çıkarmış. فيقولون له لماذا تفعل هذا؟ قال حتى إذا نادى المنادي للجهاد أكون مستعد. Ona sorulduğunda niye bu taşı alıp omzuna alıp sırtına alıp dağa çıkıyorsun. O da şöyle dermiş. Eğer cihada davet edildiğimizde, cihat ilan edildiğinde hazır olmak için, yani cihada çağrıldığımda hazır olmam için bunu yapıyorum dermiş. Hani Allah yerhamle levnadona galen irkız ila Avrupa ma giderna. Lev galen irkız meşen ila Avrupa ma giderna. Yani bize şimdi dense ki Avrupa'ya koşarak gidin, yürüyerek gidin. Biz yarı yolda tıkanır kalırız. Yapamayız. Halas. Halas.